حديث حفصد و پنجو هست یو حدیث دگم دیار بد وقتی برو به چتا مکه آن در که بتن اشکیر ده چت و اشکیر ده در کرد علی بن عمر رضی الله عنهما کسی عبدالله کر عمر خودشی با بیو رازی بتن ان رسول الله صلی الله علیه و سلم دخل مکه من کدا اش پیغمبر خود صلابت خود لیبن اش کدا ها تمکه ویر را ها تمکه او جفنا به چی اکیه یل سر مکه من الثنیت العليا بجتن اش گلیه بلند ثنیه بحث ویرکی یا بلند الچیوی التي بالبطحاء او البطحاء بطحاء چوما گلک جارا گوتی او جهای گلک برد بچیکی جهه که هی المکه وصل و یخرجو من الثنیت السفلا و گود پیغمبر صلابت خود لیبن اش ثنیه خاره الدرکه.